देवी की उपासना से लौकिक वैभव के अतिरिक्त ज्ञान की भी प्राप्ति होती है। जग जननी त्रिगुणमयी माता के राजसी रूप में महालक्ष्मी साधना स्थिति का द्योतक है। वो महालक्ष्मी अपने भक्तों को देवी संपद रूप अक्षुण्य द्रव्य प्रदान करती हैं। वो सात्विक शक्ति है, वो तुष्टि है, वो पुष्टि है। लोक व्यवहार में भी पिता की अपेक्षा माता से स्वभावतः लगाव अधिक होता है, क्योंकि माता स्वभावतः सहृदयी और वात्सल्यमयी होती हैं। ऐसी ही वात्सल्यमयी ममत्व प्रदान करने वाली माता लक्ष्मी सहज ही अपने भक्तों पर कृपालु हो जाने वाली माँ है। धन संपदा की देवी माता लक्ष्मी नित्य प्रातः स्मरणीय है, किंतु बुधवार को विशेष स्मरणीय देवी लक्ष्मी शुभ मंगलकारी कल्याणकारी फल प्रदाता है। अपने उपासकों पर निरंतर कृपालु भक्तों के कष्टों का निवारण भी करती हैं। विष्णु प्रियायै धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदया। Okay.